Holistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 12 dzień lipca, na zegarze 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. W Wilnie zakończył się szczyt NATO. O ustaleniach po trwających przez dwa dni rozmowach opowie nasz korespondent. Współpracę służb po doniesieniach o rozbiciu siatki organizatorów przemytu migrantów na granicy z Białorusią chwali wiceszef MSWiA. Europarlament przyjął stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. Szczyt NATO w Wilnie można uznać za zakończony. W ciągu tych dwóch dni podjęto szereg decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obrony państw sojuszu, a także Ukrainy. Przenosimy się do Centrum Kongresowego Litexpo, gdzie jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Kamilu, jak wyglądały ostatnie godziny szczytu? Dzień dobry. Ten szczyt to przede wszystkim szereg decyzji takich jak regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Przypomnijmy, zakładają one, że sojusz będzie gotowy do natychmiastowej odpowiedzi w przypadku ataku wroga. Wcześniejsza koncepcja polegała na czym innym. Konkretnie na tym, że zaatakowany kraj musiał sam powstrzymać agresję, dopóki wojska NATO nie przyjdą mu z pomocą. Ten szczyt to też zbliżenie Ukrainy do sojuszu. Jak mówił dziś szef NATO Jens Stoltenberg, kraje sojuszu zdecydowały się, aby przybliżyć Kijów do sojuszu. Dzisiaj spotykamy się jak równy z równym, ale czekam na dzień, kiedy spotkamy się jako członkowie NATO. Ukraina otrzymała obietnicę dostaw broni, ale też gwarancję bezpieczeństwa od krajów G7, jak mówił Wołodymyr Zełenski, prawnie wiążące, za którymi idą obietnice większej pomocy wojskowej. Oczywiście Ukraina nie będzie częścią sojuszu, ale jak mówił dziś podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda, podjęto cały szereg decyzji, bez wątpienia zbliżających ten kraj do NATO. Prezydent wyjaśnił, że dlaczego zapadły takie decyzje wobec Ukrainy. Nie da się dzisiaj przyjąć tego kraju do sojuszu na pełnych warunkach, mówił Andrzej Duda. Ponieważ gdyby dzisiaj Ukraina została przyjęta na pełnych warunkach, to należy zakładać, że tego samego albo następnego dnia wystąpiłaby o zastosowanie artykułu 5, czyli o kolektywną obronę. No i trzeba tutaj jeszcze podkreślić, że dzisiaj po raz pierwszy odbyła się Rada NATO-Ukraina. A relacjonował Kamil Zalewski. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik chwali współpracę służb po doniesieniach o rozbiciu siatki organizatorów przemytu migrantów na granicy z Białorusią. Rano Straż Graniczna poinformowała, że chodzi o międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem migrantów do granicy z Niemcami. O sukcesie służb wiceminister Wąsik mówił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. CBŚP warszawskie razem ze Strażą Graniczną, razem z Prokuraturą Okręgową w Warszawie rozbiła taką 10-osobową siatkę, niestety składającą się z obywateli polskich, grupę zorganizowaną, która trudniła się przemytem obywateli z nadgranicy białoruskiej do Niemiec. W ciągu czasu działania tej grupy szacujemy, że mogli przewieźć nawet 200 osób, osiągając korzyść około 5000 zł od każdej osoby. W sumie zatrzymano 9 podejrzanych osób. Obecnie śledczy ustalają, ile osób mogło być łącznie przemyconych przez tę grupę. Parlament Europejski przyjął stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych. To regulacje to jeden z filarów Zielonego Ładu. Nie udało się deputowanym, w tym większości z Polski, doprowadzić do odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej. Przepisy zakładają m.in., że do 2030 roku co najmniej 20% obszarów ma zostać poddanych działaniom naprawczym. O szczegółach Beata Płomecka. Dla zwolenników to niezbędne przepisy, by zatrzymać degradację ekosystemów i uniknąć utraty różnorodności biologicznej. Przeciwnicy argumentują, że przepisy doprowadzą do ograniczenia produkcji żywności i podwyżki cen i że uderzą w rolników oraz leśników. Dziś w głosowaniu nieznaczną przewagę mieli zwolennicy propozycji komisji. A to oznacza, że regulacje będą teraz negocjowane przez przedstawicieli Europarlamentu i unijnych krajów i od wyniku tych rokowań zależy ostateczny kształt przepisów. Wśród państw członkowskich też nie było jednomyślności, kiedy przyjmowane było stanowisko do negocjacji. Przeciwko były Polska, Finlandia, Szwecja i Włochy. Wstrzymały się Austria, Belgia i Holandia. Według Polski szczególne obawy budzi kwestia przywracania do stanu naturalnego osuszonych torfowisk. Ponowne ich nawodnienie, jak argumentowała Polska, będzie oznaczać ograniczenie możliwości rolniczego wykorzystywania i ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez 3 dni żołnierze sił powietrznych z 3 krajów ćwiczyć będą swoją zdolność bojową na węgierskim niebie. Manewry są częścią natowskich ćwiczeń Neptune Strike 2023. Na Węgrzech ćwiczyć będą przede wszystkim piloci samolotów bojowych z 3 krajów będących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Węgierska armia, będąca gospodarzem ćwiczeń, wysłała swoje JAS-39 Gripen. Nad Dunaj przylecą również Amerykanie wielozadaniowymi samolotami FA-18 Super Hornet. Dołączą do nich Hiszpanie pilotujący samoloty Harrier. Manewry przeprowadzane przede wszystkim w północnej części Węgier trwać będą przez 3 dni i prowadzone są w ramach szerokiej akcji ćwiczeń wojsk NATO Neptune Strike 2023. Piloci będą wykonywać szereg zadań w węgierskiej przestrzeni powietrznej w pobliżu takich miast jak Debrecen, Eger, Korcok czy Jászberény. Manewry mogą być jednak uciążliwe dla mieszkańców kilku węgierskich miast. Tutejsze Ministerstwo Obrony ostrzega, że w ciągu tych kilku dni poziom hałasu przez kilka godzin może być wysoki. Choć jak zapewniają wojskowi, piloci będą robić wszystko, by nie był on uciążliwy dla Węgrów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Groźne burze z silnym deszczem i gradem będą nam towarzyszyły do późnych godzin wieczornych. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia 1 stopnia, które obowiązują w środę praktycznie w całym kraju, oprócz województw podlaskiego, lubuskiego, lubelskiego, części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz północno-zachodniej i części zachodniej Polski. W trakcie burz należy spodziewać się silnego deszczu i wiatru. Ten wiatr może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Miejscami może również spaść grad. Oprócz tego IMGW wydało też ostrzeżenia 2 stopnia dla południowej części województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, ostrzegające przed silnym deszczem z burzami. Będą one również obowiązywać w czwartek. W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. Na termometrach od 13 stopni na Pomorzu, około 14 stopni, 16 na przeważającym obszarze, do 19 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. A kiedy pojawiają się burze i silne opady deszczu, no to trzeba uważać tym bardziej na drodze. Po drodze z Trójką rozpoczynamy kolejną przejażdżkę do godziny 20:00 i jestem z Państwem w składzie następującym. Radosław Nałęcz przy mikrofonie, a razem ze mną Olga Szućko, która program realizuje, i Marek Okrasiński, który odbiera od Państwa telefony. Telefon czynny do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 2 2 i 7 3. Zaczynamy. Bez siebie nie jest to lżej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo, zasłonięte okna, cieniste podwórza, cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość, nie wolno romansu. Twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trzeba dbać o tę miłość. stracić cię. Nam nie wolno stracić jej. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to

To jest Kwiat Jabłoni od nowa. Kolejna piosenka, która zapowiada kolejną płytę. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to będzie już trzecia płyta Kwiatu Jabłoni. Więc z pewnością tych piosenek, które są takie pod nóżkę, jak to się mówi, nie zabraknie. Pierwsza propozycja z tego albumu, już ją znamy i jest też to propozycja do listy przebojów programu trzeciego. Kwiat Jabłoni od nowa. Na piosenkę można głosować zaglądając na naszą stronę, ale również zaglądając do aplikacji. Tutaj i podstawowe notowanie złożone z 30 piosenek, ale też trzy propozycje zgodnie z tradycją. Można głosować, można wspierać swoich ukochanych artystów i o to właśnie prosimy. Będziemy mieć również niespodziankę muzyczną jeszcze w tym programie, więc proszę nie odchodzić od radioodbiorników i proszę uważnie słuchać. A jeśli chodzi o i mowa o Kwiecie Jabłoni, no to ja mam takie skojarzenia harcerskie z muzyką tego zespołu, kiedy to człowiek siada przy ognisku i śpiewa. Czy z racji tego, że wakacje 2023 trwają, mają Państwo takie doświadczenia? Co się teraz śpiewa przy ognisku? Czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3, a już teraz przepięknie rozgości się na trójkowej antenie Aha z utworem Summer Moved On. No jeszcze niech nie odchodzi to lato. Niech to lato jest z nami jak najdłużej. Summer. summer moved on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze z trzeciego albumu z 2005 roku. Tak jest, trudno w to uwierzyć. Speed of Sound, czyli formacja Coldplay. Za chwilę Radio Nawigator i serwis ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Halo, jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Czas powrotów trwa, czyli popołudniowe korki. Rękę na pulsie trzyma Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? Wciąż zatłoczona jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Dużo cierpliwości przyda się też na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk Południe w stronę Łodzi. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek auto osobowe uderzyło w bariery. Na 187 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Już od kilku godzin poważne utrudnienia utrzymują się na Krajowej Trójce w Zachodniopomorskiem w pobliżu Dargobądza. Na 20 kilometrze osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. W tym zdarzeniu trzy osoby zostały ranne i zablokowane są tam oba kierunki. I jeszcze trasa S17 pomiędzy Rykami i Garwolinem. W pobliżu węzła Trojany na 72 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany został jeden pas w kierunku Warszawy i już utworzył się tam spory korek. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nieuczciwe praktyki stosowała firma telemarketingowa Asmanta Call Center. Wykonywała połączenia telefoniczne dotyczące fotowoltaiki, nie mając zgody na kontakt i wprowadzała konsumentów w błąd, zawyżając kwoty możliwych do pozyskania dotacji. Tak uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Spółka i osoby nią zarządzające mają razem zapłacić 1,5 miliona złotych kary. Telemarketing dotyczył wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz zaproszeń na spotkania handlowe. Konsumenci skarżyli się na intensywność niechcianych kontaktów i utrudnianie usunięcia swojego telefonu z bazy danych. Podczas rozmów konsumenci byli celowo wprowadzeni w błąd poprzez znaczne zawyżanie kwoty możliwych dotacji na fotowoltaikę. Oprócz kar finansowych nakazałem spółce natychmiastowe zaniechanie tych praktyk. Ukarani menedżerowie zarządzający spółką Asmanta byli wcześniej powiązani z niedziałającą już w Polsce firmą Eurocall Center. Wątpliwości UOKiK-u wobec niej również dotyczyły uciążliwego i nierzetelnego telemarketingu. Rolnicy złożyli już ponad 98,5 tysiąca wniosków o dopłaty do zbóż, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypomniała też, że termin, w którym trzeba sprzedać zboże, ma być wydłużony do 15 lipca, a nabór wniosków trwa do końca miesiąca. Również do 31 lipca przedłużony został nabór wniosków o dopłaty do nawozów. Na razie rolnicy złożyli ich ponad 260 tysięcy, najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. Ceny materiałów budowlanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku wzrosły średnio o 9% w skali roku. Najmocniej o przeszło 30% podrożały cement i wapno. Potaniało z kolei drewno o 14%. Warszawa po drugim kwartale bieżącego roku zyskała 3 nowe biurowce i to przełamanie trendu z pierwszego kwartału, kiedy deweloperzy po raz pierwszy od ponad 15 lat nie dostarczyli na rynek żadnego nowego budynku biurowego. Powierzchnia biurowa w budowie w stolicy rośnie i aktualnie wynosi 250 tysięcy metrów kwadratowych. Tak wynika z najnowszego raportu CBRE. Popyt ze strony najemców wzrósł o 5%, a najwięcej wynajmuje sektor produkcyjno-przemysłowy, energetyczny oraz usługi dla biznesu. W Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest jeszcze 20 milionów złotych do wydania w tym roku. Sięgnąć po nie mogą samorządowcy, którzy chcieliby stworzyć nowe połączenia komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej. Do tej pory w ramach funduszu powstało 6,5 tysiąca linii, które będą kosztować 780 milionów złotych. Od przyszłego roku pula ta zostanie zwiększona, zapowiada wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W przyszłym roku kwota na Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będzie wyższa, będzie wynosiła 1 mld zł, a przypominam, że do tej pory było to 800 milionów, tak aby zaspokoić te wnioski, które będą złożone w naborze na rok przyszły. Nad ustawą, która zwiększa budżet funduszu, pracuje w tym tygodniu Senat. W połowie lipca na stacjach paliw mamy drobne zmiany w porównaniu do sytuacji cenowej sprzed tygodnia. Z najnowszego badania epetrol.pl wynika, że o 2-3 grosze wzrosła cena benzyny i oleju napędowego, potaniał z kolei autogaz. Najtańszą benzynę mamy w tym tygodniu na Opolszczyźnie, diesla w Wielkopolsce, a LPG w województwie świętokrzyskim. Najwyższe ceny benzyny zarejestrowano na stacjach Kujaw i Pomorza, diesla na Podlasiu, a gazu w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spore zwyżki cen akcji. WIG20 zyskał prawie 3%. Dolar kosztuje teraz 3,98 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,59, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 17 groszy. Dziękuję pięknie za te informacje. 36 minut po 18. Proszę trzymać telefony w pogotowiu, ponieważ za chwilę będziemy mieć dla Państwa zaproszenia na koncert. I love you when you're singing the song. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, na krótko przed godziną 19, bo to zaledwie 17 minut do godziny 19 zostało. Po drodze z Trójką tego programu Państwo słuchają, a już w najbliższą niedzielę, 16 lipca o godzinie 20, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi formacja Big Day w dzień gorącego lata, chociaż właściwie to będzie wieczór gorącego lata, no bo na weekend zapowiadane są bardzo wysokie temperatury. Nie może Państwa zabraknąć tego dnia przy radioodbiorniku, ale można również osobiście pojawić się na Myśliwieckiej, no i zobaczyć zespół Big Day w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek, mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. świeży chleb, Józefina łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumień twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez nasze oczu i rozdzwoniły się telefony w sprawie podwójnych zaproszeń na niedzielę na koncert zespołu Big Day. To już w niedzielę, 16 dzień lipca od 20 na żywo w Trójce, również w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można przyjść, można zobaczyć, no i przede wszystkim można się znakomicie bawić. Ania Zalewska i Marcin Ciurapiński, którzy są od początku istnienia grupy filarami formacji Big Day, a zespół Big Day powstał w 1992 roku w lipcu w Olsztynie. Ja też jestem z Olsztyna, więc no cóż, lokalny patriotyzm się odzywa. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie zaproszeń, jeżeli ktoś ma ochotę. A już teraz Piotr Łodej i jego gości. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dziś o raporcie dotyczącym korzystania, szczególnie przez młodych ludzi, korzystania z technologii cyfrowych, tego bezpiecznego korzystania, mamy konkretne dane. No właśnie, jakie są wnioski? Wnioski są bardzo ważne, już od jakiegoś czasu znane, ale rzeczywiście ten raport w taki całościowy sposób daje pewne instrukcje, myślę, które dla wielu rodziców będą ważne, związane z tym, jak młody człowiek od dziecka powinien zapoznawać się i konsumować treści związane z technologią cyfrową. To na podstawie analiz. To na podstawie analiz tego współczesnego młodego pokolenia, które niestety płaci bardzo wysoką cenę w zdrowiu psychicznym za to, że wcześniej no niestety nie mieliśmy jeszcze takiej wiedzy, jak ta technologia może wpływać na tego typu problemy u młodego człowieka. Głównym tutaj, powiedzmy, no, odkryciem czy też wnioskiem jest czas, jaki powinny spędzać dzieci przed ekranem, czy to smartfona, czy komputera. To nie ma większego znaczenia. Za dużo. Jest to zdecydowanie za dużo i też za szybko. Bo za szybko rodzice dają dzieciom małym dostęp. Zbyt wcześnie. Mhm. Tak, do telefonu, zwłaszcza do bajek na przykład na YouTubie. Ogólnie w założeniach dowiedziono, że dzieci do trzeciego roku życia nie powinny w ogóle mieć styczności z narzędziami cyfrowymi, w ogóle. Bo do trzeciego roku życia kształtuje się jeszcze pierwotne poznanie i umiejętność w ogóle rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, a technologia cyfrowa zaburza to rozumienie, zaburza czas, zaburza przestrzeń, dziecko się gubi w tym świecie, jest za dużo bodźców. Pytanie tylko, czy to w ogóle we współczesnym świecie jest możliwe? To jest chyba kwestia wyboru, czy dajemy dziecku telefon, czy nie dajemy dziecku telefon. Ale to jest, ja wiem, że to jest trudne, pan się uśmiecha, ale prawda jest taka, że to też pokazuje nasze uzależnienie i to, jak my, czy jako rodzice, czy osoby dorosłe, nie radzimy sobie sami z technologią. W tym świecie cyfrowym. I jedyne, co gdzieś tam odruchowo nam przychodzi do głowy, no to skoro ja coś chcę pooglądać, to też dam dziecku, niech sobie swoje ogląda. No niestety, dobrze jest wiedzieć, że to ma realne i bardzo negatywne skutki, jeśli chodzi o dzieci do lat 3, ale dalej wcale nie jest lepiej, to znaczy no... z perspektywy rodzica. Bowiem dzieci między 4 a 6 rokiem życia powinny maksymalnie spędzać 60 minut przed czy to telefonem, czy komputerem. Zapytam naiwnie. Dziennie? Dziennie. Jeden dzień w tygodniu albo dwa powinny być bez technologii. Cyfrowy detoks. Cyfrowy detoks, ale to jest już dość popularny termin, dobrze, że go pan wspomniał, bo on jest potrzebny też nam, ludziom dorosłym, nie tylko dzieciom, tylko bardzo często my, powiedzmy, intuicyjnie chcemy chronić kolejne pokolenia, trochę wypierając własne problemy. Zatem, no jeżeli dzieci będą musiały mieć detoks, to i rodzicom pewnie ten detoks w te dwa dni w tygodniu by się przydał. Raz jeszcze zadam to pytanie. Czy jest to możliwe? Myślę, że no, te prowokacyjne pytania, one są paradoksalnie bardzo często zadawane przez ludzi. Wydaje mi się, że możliwość jest, bo wiele ludzi już tak funkcjonuje. No tylko właśnie, tutaj ta technologia po prostu zbyt opresyjnie wkracza w nasze życie i my tak jakby no, nie jesteśmy w stanie się jej przeciwstawić, bo jak już wspominałam, pewne mechanizmy systemowe uzależniania nas od technologii, tych kolorów, kształtów, bodźców, które dają nam media cyfrowe, one powodują, że no de facto jako jednostka siłą woli nie będziemy w stanie się temu przeciwstawić. Jakże pociągający to świat. Tak, pociągający, tylko pociągający w jakim kierunku, panie redaktorze? Nie zawsze te kolory i kształty są tym, czego potrzebujemy w danym momencie, albo czego potrzebują nasze dzieci czy młodzież. No, na razie wiemy, że nas pociągną w kierunku wzrastającej samotności wśród ludzi. Bo takie są wnioski z tego raportu. Tak, i w kierunku no, dość dużej liczby problemów psychicznych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. No, zatem nie jest to taki kierunek chyba, jakim rzeczywiście byśmy chcieli obrać jako ludzkość czy społeczeństwo. Co rodzi problemy też w relacjach, o czym niedawno mówiliśmy. O czym niedawno mówiliśmy, tak. Natomiast no, jedyną tak naprawdę alternatywą jest to, żeby de facto wymusić zmianę, bo technologia może służyć człowiekowi i powinna, tylko wydaje się, że właśnie na razie służy głównie jej twórcom w celach zarobkowych i to musi zostać zmienione. Czyli tak jak zatytułowali twórcy raportu, smartfon tak, ale z głową. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A w trójkowym studiu Piotr Łodej. Ja również dziękuję. Zapisałem sobie do trzeciego roku życia żadnej elektroniki. Powyżej trzeciego roku życia najlepiej, gdyby to było 60 minut. I dotyczy to również osób dorosłych. No i warto od czasu do czasu, a konkretnie raz w tygodniu, zrobić taki dwudniowy detoks od komputera czy smartfonu. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy ktoś z Państwa praktykuje? No to proszę dzwonić. 2 2 7 3. Czekamy oczywiście na Państwa telefony do godziny 20 po drodze z trójką, a teraz wehikuł czasu, rok 1991. Wtedy ukazała się płyta zespołu Simply Red, a na tej płycie Stars. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever